بسم الله الرحمن الرحيم. القائم بأمر الله أبو جعفر ابن القادر الشكا مدركا مقام يعني شرنا بيلي بقى اسمه يعني ستين سالة هجري. القائم دير بأمر الله أبو جعفر عبد الله ابن القادر ولد في نصف ذلقعدة زاليوا نصف ميز ذلقعدة سنة 91 موكا 391 وأمه أم ولد أرمينية ماما yake ni mjakazi kutoka nchi Armenia اسمها بدر الدجا وقيل قطر الندى جنا لك ماما هو قطر الندى. ولي الخلافة عند موت أبيه الشيك مدارك بعد كيفو cha baba yake في يوم الاثنين katika siku ya Jumatatu 11 من ذي الحجة سنة 22 موقع 22 وكان عوالي عاديه alikuwa ni mrithi wa utawala في الحياة alipokuwa hai baba yake, kwa kisha tangazwa hivyo. Walladhi laqabahu, na baba yake ndio aliyemuita alqaim bi amrillah. Qala ibn al-Athir kana jamila, sifa zake alikuwa mzuri, maliha alwaji, mwenye uso mzuri, abyad mweupe, shiraban humra, hasan aljismi, mwenye mwili mzuri, warian mchamu daina na mtu wa dini, zahida mwenye kuipa mgongo dunia, alima alikuwa mjuzi, kawiya liyaqini billahi ta'ala, mwenye imani kubwa sana ya kumwamini Mungu, kathira sadakati wa sabri, mwingi wa kutoa sadaka na uvumilivu, lahu inayatun bil adabi, aliipa umuhimu sana fasihi na mambo ya lugha, wa maarifatu hasanatun bil kitaba, kuwa na uelewa mzuri na sana wa kuandika. Muuthiran lil'adli wal ihsan, mwenye kuupa kipaumbele uadilifu na ihsani, wa qadai alhawaij, kukidhi mahitaji na shida za watu. La yara almana min shay'in tuhfa minhu, haoni sababu ya kukataa na kuzuia kitu alichoombwa. قال الخطيب لم يزل أمر القائم بأمر الله صلى هو القائم بأمر الله يندليه مستقيما هو كتك مسلمام ولينيوك إلى أن قبض عليه في سنة 50 400. قبض عليه إلى أن قبض عليهم فكان فريكي مكة هو. وكان السبب في ذلك أن سبب يهيله أن رسلان التركي المعروف بالبساسيري اللي هو كجل كان كجل هيله كان قد عظم أمره صار لك للشك وكبوة سانة واستفحل شأنه كما نموجك وكبوة liadami nuvaraihi, kwa sababu ya kuto kuwepo wanaofanana naye. Watashara dhikruhu, habari zake zikasambaa. Watahayabathu umarau larabi, viongozi wa Warabu wakamwogopa. Walajami, na wasiokuwa Warabu. Waduia lahu ala manabir, aliombewa dua mbalimbali akiwa mimbar. Wajana lamwala, aka chuma mali. Wa kharaba alqura, karibu vijiji na miji. Walam yakud alqaim yaqta'u amran dunahu, alqaim walikuwa haamui jambo bila ya kuwepo yeye. Masaha indahu su'u aqidatihi, kisha zikawa ni sahihi kwake habari za akida yake, itikadi yake kuwa mbaya. وبلغه نزكم فيكي أباري أنه عزم على نهب دار الخلافة kwamba ameazimia huyo mturuki kupora mali za ukhalifa wa kabdhi ala alkhalifa na kumkamata khalifa. Kwa hiyo pale tuliposema ila an qubidha alayhi, mpaka alipokamatwa. Sio kufa. Kiyakubidha peke yake bila ya ala itakuwa kwa maana ya kufa. Bila alayhi itakuwa kwa maana ya kukamatwa. وكتب الخليفة أبا طالب محمد بن مكيال سلطان الغزي المعروف بطغرة لبك أكامواندكي خليفة كمواندكي أبو طالب يكون معروف يوم ابن مكيال Sultani wa Gaza, kiongozi wa Gaza, maarufu kwa jina la Taghra Labbik. Wa huwa birrayi, akiwa hapo katika mji wa Rayi. Sanaiduhu fi al-Kudumi, akimtaka haraka aje. Thumma uhriqat daru al-Basasiri. Nyumba ya Basasiri ikatiwa moto. Wakadima Taghra Labbik, Taghra akafika sanati 47 fadhahaba Basasiri ila Rahba, akenda kwenye uwanja watalahaka bihi, akakutana wakamfuata huko khalku min al-Atrak, kundi la Waturuki wakaa فكتب صاحب مصر كما اندikia kiongozi wa Misri fa madahu bil amal, kiongozi wa Misri akamsaidia kwa kumpa mali. Wakataba tabal akha Taghra Labbik, kama andikia tabal ndugu yake na huyo Taghra Labbik. Atma'ahu, akampa tamaa bimansibi akhihi, ya kwamba atashika cheo cha ndugu yake. Basi akatoka fawajatu bal ashtaghala bi Taghra Labbik, akashughulika naye huyo Taghra. Thumma qadima al-Yasasiri Baghdad, Yasasiri akafika Baghdad, akafika huyo Basasiri Baghdad fi sanati 50 mwaka wa 50 wa mahu arrayatu al-Misriya, akiwa na bendera kutoka za Kimisri. Wawaka al-kitalu bainahu wa baina al-khalifa, nikatokea vita kati yake na khalifa. Wa دعا لصاحب مصر المستنصر بجابر بن سور نالموامبيا دعا ودعية اليوامبيا دعا كيونغوزي ومصري كواجين ومستنصر كتك مسكت وجماعة ومنصور وزيد في الأذان كوانجيزو مانينو كوني أذانا haya ala khairi al-amal, ikaongezwa hayo to thumma khataba lahu khutba lahu, ikatolewa khutba kwa ajili ya kiongozi wa Misri, fi kulli jawami', katika misikiti yote ya Ijumaa, ila jami' al-Khalifa, katika msikiti wa Ijumaa wa Khalifa. Wadama al-qitalu, vita vikadumu kwa muda wa mwezi mmoja. Thumma qubidha al-basasiri lil-Khalifa, thumma qabada al-basasiri, kisha basasiri huyu akamkamata Khalifa Dhulhijja katika mwezi wa Dhulhijja, wasayarahu, akampeleka fi ghaba, katika pori hivi, habasahu biha, akamzuia huko porini. Ama tughrulabbika huyo fadhafara bi akhihi, alimkamata ndugu yake wakatalahu akamuua. Thumma kataba mutawalli ghaba, mutawalli lghaba, msimamizi wa hilo pori, fi raddi lkhalifa, akamwandikia barua ya kumtaka mrejeshe khalifa, ila darihi, nyumbani kwake, mukarama, akiwa na heshima zote. Fahasala alkhalifa fi lmuqari fi lkhamis walishirina min dhulqada sanata 51, فحصل الخليفة في مقر أكباكي خليفة كتك مكازي إكيوا ني تريشيرنا تان يموزة الكادة سنة 51 mwaka wa 51. Wadakhala biubahati nadhima, aliingia nyumbani kwake kwa fakhri kubwa, walumara walhujab baini yadai, na viongozi na walinzi wakiwa mbele yake. Wajahaza Tughrulabbik, alijiandaa jaishan, faharabu albasasiria, wakampiga vita basasiri, faghafiru bihi, wakamkamata, fakutila, akauawa. Fahumila rasuhu ila Baghdadi, kichwa chake kilibebwa kupelekwa Baghdadi. Walamma raja alkhalifa ila darihi, khalifa aliporudi nyumbani kwake, lam yanam baadaha ila ala firashi musallahu, hakulala baada ya hilo tukio isipokuwa kwenye kigodoro pale anaposalia. Walazima siyama walqiyama, akaamba shikamana na kufunga na kusali. Waafa an kulli man adhalahu, kila aliyemkera alimsamehe. Walam yastaridda shay'an mimma nuhiba, hakutaka kurejeshewa chochote katika vilivyoporwa. Min kasrihi, kwenye jumba lake, ila bi thaman, isipokuwa alitaka arejeshewa lakini kwa kumlipa huyo mrejeshaji. Wakala hadhihi ashaun tabasnaha inda Allah, hivi vitu tumevitoa kwa ajili ya Mungu kama wakfu. Walam yadha rasahu baadaha ala makhidda, baada ya tukio hilo hakuwahi kuweka kichwa chake kwenye mto, yaani kulalia mto. Walamma nuhiba kasruhu, jumba lake lilipopura vilivyomo. Walam yujad fi shay'un min alati almalai, hakikukutwa chochote katika zana za muziki na burudani. Ruya annahu lamma sajanahu albasasiriyu, maelezo yamepokewa kuwa alipofungwa na basasiri, Kataba wasiyatahu wa anfadhaha ila Makkah, aliyoandika wasia wake na kupeleka Makkah. Fa'uliqat fil Ka'ba, ukatundikwa kwenye Ka'ba. Fiha, katika wasia huo, ila Allahi al-Azim min al-miskini abdu, jumbe huu uende kwa Mwenyezi Mungu mtukufu, natoka kwa mtu mnyonge na maskini ambaye ni mja wake. Allahumma innaka al-alimu bis-sarair, wewe ndio unajua siri, al-muttali'u ala dhamair, mwenye kuziona dhamira za waja wako. Allahumma innaka ghaniyyun bi-ilmik, umejitosha kwa elimu yako. Wa itla'ika ala khalqika, na kwa jua vyema viumbe wako. Ya ilami, una haja ya mimi kukujulisha. Ala abdun kan kafara ni'amaka, aliyekuletea ujumbe huu ni mja wako aliyekufuru neema zako. Wa ma shakaraha, hakuzishukuru. Wa alga al-aqiba wa ma dhakaraha, akapuuza na kutupilia mbali hatima na yajayo mbele, hakuyakumbuka. Tughahu hilmuka, kilichomfanya avuke mipaka ni upole wako. Hata taadna alaina baghia, mpaka amevuka mipaka na kutudhulumu kwa uvukaji wa mipaka na kwa kibri na hasadi. Wa asaa ilaina utuwa, katufanyia ubaya kwa kibri. Wa adwa, na kwa wadui. Allahumma qalla an-nasir wa atazza adh-dhalim, tetezi amekuwa wachache, wadhalim amejitukuza. Anta al-muttali'u al-'alim, wewe ndio unayejua ya siri ya watu, mwenye kuyaona al-'alim na kuyajua. Al-munsifu al-hakimu, mwadilifu hakimu. Bika na atazmu alayhi, kwako wewe Mungu tujitukuza dhidi ya maadui. Wileka nahrab min baini yadayhi, na kwako tu ndiko tunakukimbilia kutoka kwake. Fakad ta'azzaza alayna bilmakhluqin, ametuzidi nguvu na kwa kuwatumia viumbe wako. Wanahnu na'tazu bika, sisi twajitukuza kwa kuwa na wewe Mungu. Wakad hakamnahu ilaika, tumemshtaki kwako huyo. Watawakalna fi insafina minhu alaik, na tumetegemea katika kutendewa haki kwa dhulma aliyotufanyia kwako. Warafana dhala matana, dhulma tulofanyiwa twaileta hadhihi ila haramika, katika eneo lako tukufu. Wa wathiqna fi kashfiha bikaramika, na tuna imani ya kuondolewa tatizo hilo kwa ukarimu wako na utukufu wako. Hukum bainana bil haq, hukumu kati yetu kwa haki. Wa anta khairul hakimin, na ndio hakimu bora kuliko wote. Wa fi sanati 28 mata tahirul abidiyu ubaidiyu, alikufa sahib ambaye ni kiongozi wa Misri. Wa qima ibnuhu mustansir, mwanaye mustansir akawekwa baada yake. Wa huwa ibn 70, akiwa mtoto miaka 7 tu. Faqama fil khilafa 60 sana, akaishi akakaa madarakani miaka 60. Wa ar ba'ata ashhuri, na miezi minne. Qala adh-dhahabi wa la a'lam ma ahadan fil islam la khalifata la sultana, sielewi kama kuna yeyote katika Uislamu si khalifa wala mtawala. Aqama hadhihi al-mudda, aliyekaa muda mrefu kama huu. Wa fi ayamihi kana al-ghalau bi misra, kipindi cha utawala wake bei zilipanda za bidhaa Misri. Alladhi ma'ahida mithluhu, upandaji ambao haukupata kuzoeleka kama huo. Mwanzo zamani Yusuf, tokea kipindi cha Yusuf mpaka kipindi chake. Faqama 7 hata akala nasu ba'dhum ba'dha, aliishi alikaa madarakani miaka 7 tu, ikafikia watu wakawa wanakula nyama za watu wenzao. وحتى قيل إنه بيع رغيف بخمسين دينار يسميكان مكتب موجه لوزه دينار خمسين. وفي ثلاث سنة 43 و400 قطع المعز ابن باريس الخطبة علي كتا خطبة للعبيدي في خطبة لكوي كتوليوانا تموجة كتكها وعبيديين بالمغرب هو مغرب وخطب لبني العباس من أكتوى خطبة كواجيليا بني العباس بانا. Yani hutuba ilikuwa yatolewa kuwazungumzia vizuri na kuwasema vyema hao Ubaidiyin. Yakaikata yakaamuru itolewe na kuwazungumza vizuri hao bani au Abbasiyin. Wa fi sanati 51 kana aqdu sulhi baina sultani Ibrahim. Katika mwaka wa 51 tokea Hijiria kulifanyika sulhu kati ya Sultan Ibrahim bin Mas'ud bin Mahmud ibn Sabtakin sahibi Ghazna, ni mji huo kwa Iran, mipakani mwa Iran na India. Kwa leo hiyo Ghazni ni mji uliopo Afghanistan. Kwa kati yake baina sultani Jaghribek ibn Seljuk akhi Tughurlabek, ndugu yake na huyo Tughurlabek sahib Khurasana, aliyekuwa kiongozi wa Khurasana baada ya hurubin kathira, baada ya vita vingi. Mamata Jaghribek fisa akafa katika mwaka huo wa 51. Ukhima makanahu ibnuhu Alabu Arsalan, nafasi yake ikashika ikawekwa huyo mwanaye. Kwa fisati 54 zawaja alkhalifatu ibnatahu litughrabik, alimwazesha khalifa binti yake kwa huyo Tughrabik baada andasa bikuli mumkini, baada ya kujitetea kujilinda kwa kila uwezo alionao. Wanzaja wastafa akakereka na ajiondoa katika mamlaka. Kumalana lidhalika biraghmi minhu, kisha lilainika na kukubali kumwozesha pamoja na hilo. Fahadha amru lam yanalhu ahad min muluki bani Buwai, hili ni jambo ambalo halikuwahi kupatwa na yoyote katika watawala wa bani Buwai. Ma kharihim alkhulafaa, pamoja na kuwazidi nguvu makhalifa, watahakumihim fihim, na kuwatawala. Walana zawaja khalifa, nasema hivi sasa khalifa asrina wa kipindi chetu, ibnatahu kamwazisha binti yake, min wahidi mamaliki sultan, mmoja katika watawala wa sultani, fadlan ani sultani, wachili ya mbali sultani mwenyewe. Fa inna lillahi wa inna ilahi rajiun, msiba huo. ثم قدم تغربك في سنة 55 فذاد فدخل بابنة الخليفة الفيكة تغربك مكة 55 أكاينجينا بنت الخليفة وعاد المواريث والمقوسة كروجيش ميراثي زوتي ناكودي وضمن بغداد بمئة وخمسين ألف دينار na akatia dinari hizo hapo Baghdadi. Wadhamina Baghdad, alichukua dhamana hapo Baghdad bimia chino 50,000 dinari kwa kutoa dinari laki moja na nusu. Maraja ila raja, karudi raji samata biha, kafariki hapo fi Ramadhana. Fala afa Allahu anhu, Mungu asimsamehe huyo. وأقيم في السلطنة سلطنة بعده بعد ياك يكاوك كتك ونغوزي ابن أخيه عبد الدولة ولب ورسلان صاحب خراسان أبي كوتي ونغوز خراسان وبعث إليه القائم بالخلع والتقليد القائم أكم بلكيا مفازي وتوالى نبيل فيديو في كوفا vingine vya kuvaa kama shingoni hivi kama ishara ya kutawazwa kwamba sasa ni kiongozi rasmi. Allahu Akbar.